fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o varufiță în glastră, îmi dorea căsuța noastră, dar tu, dragă, vai pleca. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o varufiță în glastră, îmi dorea căsuța noastră, dar tu, dragă, vai pleca. Căsuța noastră, cuibușură de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Pentru salvă de mărgere, apucași pe drumurile, nimeni nu te-a supărat. S-a ca bucurie, dorul care mă sfârșie și un suflet întristat. Pentru salvă de mărgele, apucași pe drumurile, nimeni nu te-a supărat. Ai lăsat ca bucurie, dorul care mă sfârșie și un suflet întristat. Căsuța noastră, cuibușură de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi am sărutat, plânge dorul și mai mândră s-a tăpă. Vrei să fii dragă fetiță, am să-ți iau pustă pestriță ca să intra pe lumea zău. Una framă mătăsoasă, tu să fii cea mai frumoasă și mai mândră s-a tăpă. Căsuța noastră, cuibușură de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Căsuța noastră, cuibușură de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Căsuța noastră, cuibușură de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat.